okładce, w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest sobota, 15 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim wypadek szybowca w Wielkopolsce. Apel pracowników pogotowia ratunkowego. Jarmark świętojański w Krakowie. Drugi dziś śmiertelny wypadek lotniczy. W miejscowości Szczury koło Ostrowa Wielkopolskiego rozbił się szybowiec. Pilot zginął na miejscu. Krzysztof Biernacki ze Straży Pożarnej w Ostrowie mówi, że służby zawiadomił świadek. Natychmiast tam zostały skierowane zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Po przybyciu lekarza na miejsce okazało się, że mężczyzna, pilot tego szybowca, poniósł śmierć na miejscu. A na miejsce jadą przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To była bardzo trudna akcja ratunkowa. Strażacy działali praktycznie po omacku. Tak o działaniach po tragicznym wypadku w czasie pikniku lotniczego w Płocku mówi rzecznik miejscowej Straży Pożarnej Edward Mysera. Jeden z samolotów, który brał udział w pokazach, wpadł do Wisły. Potem jak ratownicy dotarli do pilota, lekarz stwierdził jego zgon. Edward Mysera powiedział w TVP Info, że akcję utrudniał m.in. silny nurt rzeki. Po tragicznym wypadku służby natychmiast znalazły się na miejscu. Niemniej znaczna głębokość, na której znajdował się samolot, duży nurt oraz widoczność do pół metra powodowały, że akcja była bardzo trudna i strażacy działali praktycznie po omacku. A jeszcze przed podaniem informacji o śmierci pilota organizatorzy zdecydowali o wstrzymaniu pokazów do 17:00. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami, które zbliżają się do Polski. Przejdą z zachodu przez centrum na Lubelszczyznę. Towarzyszyć im będą silne opady deszczu, grad i gwałtowny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Siewe znaki dalej dają nam upały. W niektórych miejscach temperatura dochodzi do 34 stopni. Pracownicy pogotowia apelują o szczególną ostrożność. Ważne, by nie lekceważyć żadnych symptomów przegrzania organizmu, mówi Krzysztof Obolewicz, ratownik medyczny z Zamojskiego Pogotowia. Jeżeli dochodzi do zaburzeń świadomości, do osłabionej siły mięśniowej, zawrotów głowy, czujemy, że zaraz zemdlejemy, należy ułożyć się na plecach, swoje kończyny unieść jak najwyżej poziomu serca, jeżeli uda nam się, to tak samo i kończyny górne. To tak zwana pozycja przeciwstrzęsowa, pozycja Trendelenburga albo pozycja czterokończynowa. Na udary słoneczne najbardziej narażone są osoby starsze i małe dzieci. Przede wszystkim należy ograniczyć do minimum przebywanie na słońcu między 10 a 16 i pić dużo wody. Takiego finału nikt się nie spodziewał. Ukraina i Korea Południowa zagrają o tytuł piłkarskich mistrzów świata do lat 20. Mecz dziś w Łodzi. Dotarcie tych drużyn na sam szczyt w tej kategorii wiekowej jest wielką niespodzianką, mówi prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Chciałem powiedzieć, że 8 miesięcy temu, żeśmy pokonali Ukrainę w Bielsku-Białym meczu towarzyskim 2-1 i grało 8 zawodników z tej podstawowej jedenastki, czyli na Ukrainę nikt nie liczył, na Koreę w ogóle nikt nie liczył, bo myśleli, że jak już to Japonia jest mocniejsza z tamtego zakątka świata, czyli jest to wielka niespodzianka. Dlaczego? Wydaje mi się, że to nie jest przypadek, bo oni po prostu fizycznie lepiej wyglądali. Mecz finałowy na stadionie przy Piłsudskiego będzie oglądać komplet publiczności, nie mniejsze zainteresowanie towarzyszy spotkaniu w Korei, dodaje Zbigniew Boniek. My sobie nie zdajemy sprawy, ale dzisiaj cała Korea Południowa to stoi w nocy, wszyscy przed telewizora patrzeć na swoją drużynę, która zrobiła nieprawdopodobnie wielki wyczyn, doszła do finału, a są tacy, którzy mówią, że może nawet ten finał wygrać. Początek finału Ukraina-Korea Południowa o 18:00. Renesansowe miasteczko na bulwarach Wiślanych w Krakowie. U stóp Wzgórza Wawelskiego trwa jarmark świętojański. Są pokazy i warsztaty. W odtworzonym XVI-wiecznym miasteczku spotkali się renesansowi tancerze, czeladnicy i żacy, a swój kunszt zaprezentują sokolnicy i muzycy. Krakowianie i turyści mogą też spróbować swoich sił w pleceniu wianków z kwiatów, ziół i gałązek. Tradycyjne wianki, robiło się je z 9 ziół i codziennie dokładało się inne zioło i potem rzucało się na Wisłę. To była taka tradycja, takie przepowiednie, czy wyjdzie za mąż, czy będzie szczęśliwa, w zależności też, czy jej wybranek złapał ten wianek, który chciała. Dzisiaj się uczyłam, bo pierwszy plotłam, a później doplotłam drugi, tak spryciarsko. To z kuzynkami się tylko zazwyczaj bawimy gdzieś na łące, ale to zazwyczaj tylko zwykłe stokrotki, a nie aż tyle. Takie cuda, to pierwszy raz. Jarmark świętojański w Krakowie potrwa do jutra, a kolejny serwis Trójki za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

тебя, я-я-я. Пусть в ритм бьет барабанную кокол, везет ты меня шаг за шагом вперед. Я-я-я-я, я-я-я-я, люблю-люблю-люблю тебя, я-я-я. Пусть в ритм бьет барабанную кокол, везет ты меня шаг за шагом вперед. Возьми меня и прибавь-ка на себя. Бу-бу-бу-бу-бу будет равно, все равно нулю не будет равно. Выгляни в окно. Я-я-я-я, люблю-люблю-люблю тебя, я-я-я. Пусть в ритм бьет барабанную дроком, везет ты меня шаг за шагом вперед. Я-я-я-я, я-я-я-я, люблю-люблю-люблю тебя, я-я-я. Пусть в ритм бьет барабанную дроком, везет ты меня шаг за шагом вперед. Сотри все лишние маски, открой свое лицо. Пролей, лей-лей на меня свои краски, притворись моим дворцом. Я-я-я-я, я-я-я-я, люблю-люблю-люблю тебя, я-я-я. Пусть в ритм бьет барабанную дроком, везет ты меня шаг за шагом вперед. Я-я-я-я, я-я-я-я, люблю-люблю-люблю тебя, я-я-я. Пусть в ритм бьет барабанную дроком, везет ты меня шаг за шагом вперед. Я-я-я-я, я-я-я-я, люблю-люблю-люблю тебя, я-я-я. Пусть в ритм бьет барабанную дроком, везет ты меня шаг за шагом вперед. Я-я-я-я, я-я-я-я, Dużo miłości wylewało się z tej piosenki. Rosyjska grupa Jukebox Trio, ale zupełnie inne uczucia dominują teraz w rejonie Zatoki Omańskiej. W czwartek dwa tankowce przewożące ropę naftową zostały poważnie uszkodzone. W niejasnych okolicznościach załogi statków ewakuowano. Incydenty wydarzyły się równolegle, niemal w tym samym czasie, co uznano za atak. Stany Zjednoczone, których lotniskowiec stacjonuje w Zatoce Perskiej, od razu oskarżyły Iran. Władze Teheranie odpierają zarzuty, a w reakcji na zdarzenia w Zatoce Omańskiej cena baryłki ropy na światowych rynkach wzrosła o kilka procent. W studiu jest z nami Jan Natkański, były ambasador Polski w państwach Bliskiego Wschodu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy od geografii. Mamy Zatokę Perską, obok jest Zatoka Omańska, a łączy je wąska cieśnina Ormus. I kto kontroluje cieśninę Ormus, ten kontroluje ropę naftową w regionie, a kto kontroluje ropę naftową, ten ma wpływ na świat. Dokładnie tak, ponieważ ta cieśnina Ormus jest jednym z wąskich gardeł. Jest kilka takich w żegludze morskiej, przez którą przepływają olbrzymie ilości towarów. To jest kanał Suezki, cieśnina Molakka, Bosfor, Dardanele i Hormuz. Znaczenie Hormuz, bo tam przepływa prawie 40% ropy rynków światowych. Dokładnie dziennie przez cieśninę Hormuz z Zatoki wypływa 16,8 miliona baryłek. Duża ilość. A zatkanie tego przepływu to oczywiście skok cen ropy ewidentny. To nie ma najmniejszych wątpliwości. A po sankcjach nałożonych ponownie przez Stany Zjednoczone na Iran byli politycy irańscy, którzy powiadali, że jeśli wy Amerykanie chcecie zredukować eksport ropy irańskiej do zera, że nie będzie wypływać z Zatoki, to nikt inny z Zatoki z producentów nad Zatoką Perską też wywoził swojej ropy nie będzie. Jeśli nie my, to nikt. Jeśli nie my, to nikt. A jednocześnie trzeba powiedzieć, że od zeszłego roku, kiedy Amerykanie wycofali się z umowy czy z porozumienia atomowego, sprzedaż irańskiej ropy spadła 1/3, także to był cios. Może nawet więcej. Oni produkują 3,8 miliona baryłek dziennie, produkowali, a większość jest to na eksport. Ja myślę, że spadła prawie o połowę, no ale to jest cel sankcji amerykańskich. Ale uporządkujmy najpierw tę eskalację. Tak. Amerykanie wycofali się z porozumienia na początku maja 18 roku. Ponad rok w atmosferze temu. Właściwie skandalu, bo wszyscy oprócz Amerykanów mówili, że to nie jest... Pozostali sygnatariusze tak przestrzegają i Iran przestrzega. Bo wszyscy byli zadowoleni, oprócz Trumpa, który powiedział, że nie, że najgorsza umowa... To on tak powiedział, bo umowę zawarł jego poprzednik Obama, ale powiedział też także w moim przekonaniu, że ponieważ tak mu powiedział Izrael, a konkretnie premier Netanyahu, że to jest fatalne porozumienie, ponieważ tylko odsuwa, ale nie likwiduje możliwości uzyskania przez Iran broni atomowej. Bo przypomnijmy, co było w ramach porozumienia ustalone. To znaczy to, w ramach porozumienia było ustalone to, że Iran praktycznie zamraża swój program atomowy. Likwiduje fabrykę wody ciężkiej, której efektem jest produkcja plutonu, również używanego, wywozi wzbogacony uran do Rosji, a uran wzbogaca tylko do wysokości 3,64%, a do uzyskania broni atomowej potrzeba 80%. Oczywiście centryfugi irańskie potrafiły wzbogacać do ponad 20% i więcej procent uranu. Krótko mówiąc, program na 10 lat zamrożony, a w zamian likwidacja sankcji gospodarczych tak amerykańskich. Skoro Obama był sygnatariuszem, to Stany Zjednoczone się do tego zobowiązały, jak i likwidacja sankcji ONZ-owskich. I na bo to Iran takie. Czekał jak miało kania drżu, bo był w kryzysie. Tak, bardzo poważnym. Miało to doprowadzić do, że tak powiem, wyjścia z kryzysu gospodarki. Porozumienie zawarto w połowie lipca 2015 roku. Jeszcze w tym roku i w następnym prezydent Rouhani pojechał do Włoch i Francji zawrzeć kilkunastomiliardowe kontrakty handlowe na dostawy samolotu przede wszystkim. Rozpoczęły się złote czasy. Rozpoczęła się normalna wymiana handlowa. Firmy wróciły, francuskie, niemieckie, do Iranu. I to się wszystko załamało, kiedy przyszedł prezydent Trump i powiedział, że to najgorsza umowa. Wyszedł z porozumienia, a później wprowadził sankcje. Sankcje bardzo ostre, zarówno wobec instytucji irańskich, jak i wobec niektórych osobistości irańskich, bo to jest zawsze mniej więcej w pakiecie. Cel doprowadzić do redukcji do zera eksportu, a tym samym finansowo udusić Iran, ponieważ to jest około 90% dochodów gospodarki irańskiej to eksport ropy. Więcej. Wprowadzenie sankcji przez Stany Zjednoczone doprowadziło do tego, że wszystkie firmy zachodnie, które handlowały z Iranem bądź inwestowały w Iranie, wycofały się. I to jest teraz dla mnie dylemat, na ile wymiana handlowa międzynarodowa jest swobodna, a na ile dyktowana przez najsilniejszego. Gdzie jest Światowa Organizacja Handlu? To jest trochę temat na inną rozmowę, panie ambasadorze. Wróćmy ale... do tych płonących dwóch tankowców w Zatoce Omańskiej. Amerykanie dzień po ataku na te tankowce, tak nazywają to atakiem, pokazali nagrania, które wykonano z powietrza, na których widać łódź, ludzie na pokładzie tej łodzi coś robią przy burcie jednego z uszkodzonych tankowców i Biały Dom orzekł, że to irańscy komandosi, którzy usuwają minę magnetyczną, która podobno nie wybuchła, czyli tym samym usuwają ewentualne dowody swojej własnej działalności. I teraz Iran oczywiście mówi, że to nie my, Amerykanie mówią, tak, to jesteście wy, słowo przeciwko słowu, i teraz w jakim momencie jesteśmy? Czy ta eskalacja napięcia w rejonie i Zatoki Omańskiej, w ogóle Zatoki Perskiej również, gdzie stacjonuje lotniskowiec amerykański, gotowy do wykorzystania potencjalnie, czy to może pójść dalej? I czy Iran rzeczywiście został popchnięty do granic możliwości swoich ruchów? Bo co jeszcze może zrobić? Amerykanie wycofali się z umowy, pilnują, żeby nikt Iranowi nie pomógł finansowo poprzez skupowanie ropy. Kryzys w Iranie finansowy pogłębia się z miesiąca na miesiąc. Co można zrobić innego? Pójść w eskalację? Panie redaktorze, dokończę swoją poprzednią wypowiedź tylko konkluzją. To, co zrobili Amerykanie, kiedy wszyscy się wycofali z Iranu, to jest terroryzm ekonomiczny. To jest prawo dżungli. I na prawo dżungli Iran odpowiada prawem dżungli. Panie redaktorze, żyjemy w świecie, gdzie przestały obowiązywać podpisane konwencje, umowy, porozumienia, bo co one znaczą, jeśli przychodzi ktoś nowy i wyrzuca wszystko do kosza? Wracając teraz do pańskiego pytania. Ja oczywiście nie potrafię powiedzieć, czy to wideo amerykańskie jest filmem z działania irańskiej, czy stworzonym fake newsem. Ale w przeszłości irańskie siły specjalne potrafiły pokazać, że właśnie działają w ten sposób, że używają miny magnetyczne i że działają przy pomocy właśnie takich mniejszych łodzi, no powiedzmy patrolowych, specjalnych, które trudno wykryć. Ja powiem tylko jedną historię. Atak nastąpił na tankowiec norweski i japoński. O właśnie. I atak na japoński, jeśli to byli Irańczycy, to jest cynizm do szóstej potęgi, bo w czasie, kiedy nastąpił atak, wizytujący Iran premier Japonii Shinzo Abe rozmawiał z najwyższym irańskim przywódcą Chameneim. Powiadało się, że wizyta jest próbą mediacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Jeśli to odbywa się w tym samym czasie, no to ja nie wiem, co o tym sądzić, o tym ataku. Aż do tego stopnia, powiedzmy, był on w sposób zamierzony, że to zdarzyło się razem z wizytą i razem z rozmową. Nie wiem, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Oczywiście wizyta, która przez media światowe była określana jako próba mediacji, do której się premier Japonii doskonale przygotował, bo rozmawiał z innymi przeciwnikami Iranu w regionie, z Izraelem, Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami. Tylko że ona chyba niewiele mogła, i sami Japończycy już w trakcie wizyty bardziej mówili o działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji niż działaniach mediacyjnych. No bo w końcu Japonii też zależy. 4% japońskiego importu ropy pochodzi z Iranu. Ale komu nie zależy, żeby na Bliskim Wschodzie było spokojnie, żeby ropa płynęła? Więc Chamenei odpowiedział krótko i węzłowato. Dla mnie Trump jest niewiarygodny, bo zerwał umowę. Nie mam dla niego żadnego przesłania ani dziś, ani w najbliższej, ani w przyszłości. Krótko mówiąc, nie będziemy rozmawiać z Amerykanami w warunkach wojny gospodarczej i nieustannej presji militarnej. Nie wiemy, co z tego wyjdzie. Nagromadzone te wydarzenia z tankowcami są wydarzeniem jednym z serii w ciągu ostatnich miesięcy. 12 maja był atak na 4 statki handlowe, w tym 2 tankowce. Mniej więcej w tym samym regionie, kiedy one już wyszły z Zatoki, z Cieśniny Hormuz. I też oskarżani byli Irańczycy wtedy. Też byli oskarżeni Irańczycy. Irańczyków bardziej za rękę można złapać przy tym, co robią siły plemienne Husich w wojnie jemeńskiej przeciw Arabii Saudyjskiej. Zaatakowali rurociąg saudyjski, parę dni temu zaatakowali rakietowo lotnisko międzynarodowe na prowincjonalne, ale międzynarodowe na południe Arabii Saudyjskiej. Pierwsze za pomocą dronów, drugie za pomocą rakiety balistycznej. Oczywiście ani jednego, ani drugiego w Jemenie nie produkują. Są to produkty irańskie, ewidentne. A nie jest też tak, że Iran nie ma nic za uszami. Irańskie zaangażowanie w Syrii, w Libanie, w Iraku, w Jemenie też wygląda tak, jakby nie cały Iran, ale przynajmniej generalicja Gwardii Rewolucyjnej, która notabene została zakwalifikowana przez cała gwardia jako organizacja terrorystyczna i wpisana na taką listę przez Amerykanów. To jeden z dodatkowych elementów eskalacji między dwoma krajami. Otóż generałowie uważają, że Iran może wrócić do czasów wielkiej perskiej monarchii rozciągającej się do Morza Śródziemnego. No ale po drodze są inne kraje. To też nie jest tak, że Iran może rządzić w kolejnych stolicach arabskich. To by oprócz programu nuklearnego, który na dobrą sprawę 25 roku jest zamrożony zupełnie. Ale pozostali sygnatariusze powiadają i naciskają na Iran z kolei, nie wychodźcie z porozumienia. To dotyczy Unii Europejskiej, Niemiec, Francji. Dalej idą inni sygnatariusze, Rosja i Chiny. Chiny kupują ropę irańską. Oprócz Indii, Indie są na etapie wahań. Chińczycy kupują i to dużo, ponad 600 tysięcy baryłek dziennie. Ponieważ oni nie przejmują się tym, co mówią Stany Zjednoczone. Bo mają własną wojnę handlową z Trumpem. Kto na tym wyjdzie i jak, trudno powiedzieć. Bardzo dziękuję. Jan Natkański, były ambasador Polski w państwach Bliskiego Wschodu. Dziękuję bardzo. Rosji. Od ponad tygodnia komentowane są wydarzenia związane z zatrzymaniem i zwolnieniem reportera portalu Meduza. Iwan Gołunow został oskarżony o posiadanie narkotyków i umieszczony w areszcie. W jego obronie stanęło kilka tysięcy dziennikarzy i intelektualistów. Protest doprowadził do uwolnienia Gołunowa i wywołał dyskusję o tym, na ile solidarność środowiskowa może wpływać na działanie organów władzy. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Iwana Gołunowa zatrzymano na ulicy. Policjanci stwierdzili, że mężczyzna miał przy sobie narkotyki i przeszukali jego mieszkanie. Tam też mieli znaleźć środki odurzające. On sam nie przyznał się do winy i oświadczył, że narkotyki mu podrzucono. Iwanowi Gołunowowi przez kilkanaście godzin nie pozwolono wykonać ani jednego telefonu. Dopiero rano dziennikarzowi udało się skontaktować z korespondentką BBC i adwokatem. Redakcja Meduzy poinformowała, że dziennikarz prosił o pobranie próbek z jego rąk, aby można było wykluczyć kontakt z narkotykami, ale przesłuchujący go funkcjonariusze odmówili. Za handel narkotykami grozi od 10 do 20 lat więzienia. Meduza wydała oświadczenie, w którym podkreślono, że Iwan Gołunow ma nieposzlakowaną opinię i wszelkie tego typu zarzuty są elementem represji. Międzynarodowa organizacja Dziennikarze Bez Granic oświadczyła, że aresztowanie Iwana Gołunowa oznacza znaczące nasilenie prześladowań niezależnych dziennikarzy w Rosji. W ocenie opozycyjnego polityka Leonida Gozmana sprawa zatrzymania dziennikarza i protesty w jego obronie uderzają w wizerunek kremlowskiego reżimu. System stoi na lży, na strachu, na uniżeniu człowieczego dostojnictwa i tak dalej. System opiera się na kłamstwie, strachu i poniżaniu ludzkiej godności. Za każdym razem, gdy ludzie wychodzą na ulicę i mówią, że się nie boją, to jest to uderzenie w podstawy tego systemu. To udar po основанию tej systemu. Po kilku dniach spędzonych w areszcie i organizowanych w jego obronie pikietach, Iwan Gołunow został zwolniony z domowego aresztu. Postanowienie odczytano mu w budynku moskiewskiej policji. Chwilę później dziennikarz wyszedł do czekających na niego przyjaciół i reporterów z innych mediów. Wcześniej minister spraw wewnętrznych Rosji Władimir Kołakolcew poinformował o umorzeniu postępowania karnego wobec dziennikarza. Iwan Gołunow po wyjściu z budynku policji zapowiedział, że nadal będzie prowadził śledztwa ujawniające afery korupcyjne. Jednocześnie oświadczył, że najlepszą rekompensatą za straty moralne byłoby, gdyby podobne nieprzyjemności już nigdy nikogo w Rosji nie dotykały. Спасибо всем большое. Я страшно благодарен всем. Спасибо всем. Спасибо, Иван. Спасибо, Иван. Иван, спасибо. Grupa niezależnych dziennikarzy żąda, aby ukarano policjantów, którzy podrzucili reporterowi narkotyki. Poparł takie stanowisko szef kremlowskiej Rady do Spraw Praw Człowieka Michał Fiedotow. Za kpiny z prawa ktoś powinien ponieść karę, stwierdził Fiedotow. Komitet Śledczy Rosji ma zbadać, czy zatrzymanie dziennikarza Meduzy i podrzucenie mu narkotyków nie było działaniem na zlecenie. 12 czerwca to Dzień Rosji. Na ulicę Moskwy wyszło wtedy około 2000 osób, aby zademonstrować swoją solidarność z takimi ludźmi jak Gołunow, którzy zostali niesłusznie oskarżeni i odsiadują wyroki w łagrach. W trakcie demonstracji doszło do zatrzymań. Działająca brutalnie policja przewiozła na posterunek ponad 550 osób. To jest nasze miasto. Trzeba ukarać winnych podrzucenia narkotyków. Przestańcie podrzucać narkotyki. Uwolnijcie zatrzymanych. Сейчас вот этот все равно происходящий митинг, несмотря на то, что некоторые люди высказывались. Wydaje mi się, że ta demonstracja, niezależnie od tego, iż niektórzy opowiadali się za rezygnacją z niej, powinna być przejawem dojrzałości i odpowiedzialności. Powinna pokazywać, że powinniśmy wszyscy zawsze stawać w obronie wszystkich. Nie tylko dziennikarze za dziennikarzy, ale wszyscy ludzie za wszystkich. Powinniśmy być blisko tych, których niesprawiedliwie zatrzymano, skazano czy oskarżono. Nie powinniśmy rozmawiać na takie tematy, jakbyśmy rozmawiali o pogodzie. Słońce jest lub jest deszcz, bo na pogodę nie mamy wpływu, a na działania władz, jak się okazuje, jednak jakiś tam wpływ mamy. Jeśli pokazujemy zdecydowanie i wywieramy presję, to władze choć trochę ustępują. Trzeba więc być konsekwentnym i działać. Będziemy robić wspólnie coś na rzecz tego, żeby władze postępowały tak, jak my chcemy. To pewnie władze tak będą robić. Jeśli przyciśniemy ich, żeby odeszli, to odejdą. Jeśli my nadajemy tak, żeby oni uszli, oni ujdą. No, wzmocnienie dzikie od tym, co происходит. Jestem dziko zbulwersowany tym, co się dzieje. Są jednak inni niesprawiedliwie, niesłusznie prześladowani i zatrzymywani. O nich też musimy myśleć. Jest w Rosji jeszcze wiele takich koszmarnych zdarzeń, które nie przestaną dziać się bez naszego zdecydowanego sprzeciwu. Szczerze mówiąc, bardzo chciałbym w to wierzyć, że mamy taką moc sprawczą, ale raczej jestem pesymistą. Na chłodno oceniając, wydaje mi się, że to są mało znaczące gesty ze strony władzy. Niestety, w długoterminowej perspektywie wszystko wydaje mi się dość smutne, także dla władz. Co się касается, tak сказать, вот дальнесрочных, так сказать, вот перспектив, то они, мне кажется, очень печальные, и у власти в том числе. Rosyjskie media niezależne przypominają, że Iwan Gołunow jest jednym z najwyżej cenionych dziennikarzy śledczych w Rosji. 36-letni reporter pracował wcześniej w czołowych dziennikach, m.in. w Wiadomościach, RBK i w magazynie Forbes. Natomiast komentatorzy zastanawiają się, czy wydarzenia z ostatnich dni świadczą o wzrastającej bezsilności władz, czy były kontrolowanym zdarzeniem zorganizowanym na prędce, aby ponownie pokazać opinii publicznej, że rosyjskie władze jednak dbają o obywateli. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Co siódme mieszkanie z Hongkongu uczestniczył w protestach, które od niedzieli przelewają się przez ulice tego cieszącego się dużą autonomią specjalnego regionu Chińskiej Republiki Ludowej. I ta autonomia oraz związane z nią wolności są teraz zagrożone, tak uważają protestujący. Punktem zapalnym był plan zmiany ustawy o ekstradycji, która umożliwiałaby przekazywanie osób oskarżonych o łamanie prawa na Tajwan, do Makao oraz, co najważniejsze, do kontynentalnych Chin. W protestach w szczytowym momencie mogło wziąć udział nawet milion ludzi, a interweniująca policja użyła m.in. gumowych kul. Kilka godzin temu, po 6 dniach, stojąca na czele władz Hongkongu Carrie Lam ogłosiła, że proces zmiana prawa o ekstradycji zostaje zawieszony. W studiu Radia Kraków jest z nami dr Katarzyna Sarek, sinolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Kultury Liberalnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Triumf woli ludu, wygrana batalia w walce demokracji przeciwko władzy komunistów. Można tu mnożyć takie proste, dość pompatyczne diagnozy, ale trzeba przyznać, że skala tych ulicznych protestów była bez precedensu. Tak, zdecydowanie są to największe protesty, jakich doświadczył Hongkong po 1997 roku, kiedy został przywrócony pod władanie Chińskiej Republiki Ludowej, ale mówienie o zwycięstwie ludu nad wielkim państwem jest trochę na wyrost, ponieważ to prawo zostało w tym momencie zawieszone, a nie wycofane w ogóle z obrad. I Carrie Lam powiedziała, że wymaga ono dalszych dyskusji i dalszego wsłuchania się w głosy opinii publicznej i dopiero wtedy będzie można je poprawić, jakoś udoskonalić i wtedy ono znowu wróci na wokandę i być może wtedy zostanie uchwalone. Jakie główne byłyby ustalenia tego prawa ekstradycji, gdyby ono weszło w życie? Najważniejszym punktem, który tutaj najbardziej zabolał Hongkończyków, nie są kwestie ekstradycji jakby do reszty świata, do innych krajów. Obecnie Hongkong ma umowę o ekstradycję podpisaną zaledwie z 20 krajami na świecie, z około 30 ma jeszcze tam jakieś wspólne ustalenia ułatwiające wzajemne przekazywanie sobie osób oskarżonych, ale największym problemem jest właśnie kwestia przekazywania osób z Hongkongu na teren Chińskiej Republiki Ludowej, żeby tam mogły być postawione przed sądem oskarżone, skazane na karę więzienia. I pan w zapowiedzi powiedział, że przekazywanie na Tajwan czy do Makao to nie wchodzi w grę, zwłaszcza przekazywanie na Tajwan. Tajwan powiedział, teraz, że nie chce skorzystać z takiego prawa, gdyby ono funkcjonowało. Tak, że on nie chce takiej możliwości. No, wszystko właściwie zaczęło się tak naprawdę przez Tajwan, bo para Hongkończyków, młodych ludzi, pojechała na romantyczną wycieczkę do Tajpej z Hongkongu. Tam chłopak dowiedział się, że dziewczyna, która jest w ciąży, ta ciąża nie jest jego. I on tak się tym zdenerwował, przejął, że dziewczynę swoją zabił i jej zwłoki porzucił w Tajpej, a sam wrócił do Hongkongu, gdzie z kartą kredytową dziewczyny wyciągnął pieniądze z jej konta i przelał je na własne konto. I okazało się, gdy jakby wykryto morderstwo, które zostało popełnione na Tajwanie, i złapano chłopaka, on przyznał się do tego morderstwa, ale ponieważ Hongkong i Tajwan nie mają podpisanej umowy ekstradycyjnej, chłopaka można było oskarżyć jedynie o kradzież środków z konta dziewczyny. I on nie może być przekazany na Tajwan, nie może być również sądzony na terenie Hongkongu za morderstwo, które popełnił na Tajwanie. Tak naprawdę wszystko zaczęło się od tej pary młodych ludzi. Tajwan stwierdził, że nie chce w tym brać udziału, bo Tajwan już od dłuższego czasu ma wielki problem z ekstradycją swoich obywateli, którzy również w Polsce na przykład była taka sytuacja, że jeśli na terenie obcego państwa zostanie schwytany obywatel Tajwanu, który popełni przestępstwo, wtedy natychmiast wkracza Chińska Republika Ludowa i mówi: bardzo proszę deportować tego człowieka do nas, nie na Tajwan, tylko właśnie na przykład do Pekinu czy do Szanghaju. I to jest coś, z czym Tajwan boryka się od dawna i zazwyczaj przegrywa te rozgrywki. I to prawo, które pozwoliłoby władzom hongkońskim na przekazywanie właściwie każdego, kogo zażyczyłyby sobie do przekazania władzy Chin, nie tylko obywateli Hongkongu oskarżonych o przestępstwa, nie tylko popełnione na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, ale które również były wymierzone w interesy Chińskiej Republiki Ludowej, czyli na przykład teoretycznie jest możliwa sytuacja, że ktoś publikuje książkę, udziela wywiadu, w którym mówi źle o obecnych władzach Chin, on zostaje oskarżony przez władze Chin na przykład o zniesławienia i wtedy może mają pełne prawo wystąpić do władz Hongkongu z prośbą o ekstradycję tego człowieka do Chin, żeby tam mógł być sądzony i skazany. Carrie Lam ogłosiła zawieszenie zmiany prawa o ekstradycji. Tylko co dalej, bo ulice być może zaczną pustoszeć, być może ludzie wrócą do domów, chociaż część z nich, tak jak pani wspomniała, no, mówi o tym, że sukces nie został osiągnięty, bo zawieszenie zmiany prawa nie oznacza, że prawo nie będzie zmienione w przyszłości. Co dalej się będzie działo? Czy myśli pani, że ludzie jeszcze spróbują walczyć dalej? No bo jednak pewien sukces został osiągnięty. Pewien sukces został osiągnięty, ale Hongkongijczycy teraz są bardzo rozgoryczeni, że ta ich sytuacja prawna, która przez 50 lat miała być nienaruszona, miało wszystko zostać tak, jak było, to gwarantowały Chiny w 97 roku. Okazuje się, że rok za rokiem tych praw w Hongkongu ubywa, że sytuacja staje się coraz bardziej podobna do ograniczeń różnego rodzaju wolności, które mają miejsce na terenie Chin Ludowych. I oni boją się, że tak w tym momencie oni nie walczą o to, żeby było lepiej. Oni walczą tylko o to, żeby nie było jeszcze gorzej, żeby to gorzej nastąpiło później niż wcześniej. Tylko jak mogą walczyć, skoro no, tłumy wyszły, setki tysięcy ludzi wyszły na ulice Hongkongu i przez te kilka dni chwilami nawet dantejskie sceny się odbywały, bo walki z policją były dosyć poważne, ale tam nie ma żadnych liderów. To były wielkie masy ludzkie, które świetnie zresztą potrafiły się zorganizować. Tam była pomoc dla tych, którzy byli poszkodowani w wyniku działania gazu łzawiącego, było roznoszenie kasków, gogli ochronnych i tak dalej. Ludzie byli świetnie zorganizowani, ale liderów brak. Na ile tego typu ruch społeczny, tak wielki i tak skuteczny, jak się okazuje, można przekuć na ruch o charakterze politycznym? Tylko taki ruch musiałby mieć liderów. A może my myślimy zbyt dwudziestowiecznie, może niekoniecznie ruch polityczny musi mieć liderów, co w 2014, kiedy w Hongkongu też były demonstracje, w 2017, tam cyklicznie odbywają się tego typu wydarzenia, obywatele Hongkongu bardzo lubią demonstrować, wychodzić na ulicę, byli liderzy, no i skończyło się tym, że liderzy obecnie siedzą w więzieniu, albo wyjechali za granicę, albo odbywają jakieś, albo siedzą, albo właśnie wyszli, ale dopiero czekają na wyroki. I w tym momencie ludzie, którzy w Hongkongu chcą jakoś zademonstrować, okazać swoje niezadowolenie, nie przyłączają się do żadnych organizacji politycznych, czy do jakichś zorganizowanych ruchów, czy jakichś stowarzyszeń. Bardziej się to odbywa w przestrzeni wirtualnej. Są strony internetowe, są portale, jest komunikator Telegram, za pomocą którego ludzie jakby skrzykiwali się, gdzie mają się udać i co mają robić. I okazuje się, że właśnie taka organizowanie się oddolne bardziej w tym momencie odpowiada potrzebom tego typu demonstracji, tego typu wydarzeń, niż jeden lider, którego policja może bardzo łatwo namierzyć, aresztować i w ten sposób też paraliżować działanie ruchu. Jeśli lidera nie ma, nie da się go aresztować i to ale właśnie jeżeli, paradoksalnie działa na korzyść. No tak, ale jeżeli nie ma lidera, to też nie można spróbować skanalizować tego ruchu i w jakiś sposób nadać mu pewnej formy, pewnego celu, który jest gdzieś widziany dalej niż tylko w perspektywie miesiąca czy dwóch, tylko w perspektywie kilku lat. Na przykład lider, który ma zamiar zatrzymać Hongkong w takim, jakim stanie on jest w tej chwili. I taki lider, który chciałby, żeby polityka jeden kraj, dwa systemy rzeczywiście była w praktyce respektowana. Myślę, że ludzie w Hongkongu już nie mają złudzeń, że oni są w stanie to powstrzymać sami bez pomocy międzynarodowej, a pomocy międzynarodowej no, nic nie zapowiada na to, żeby mogli ją utrzymać w najbliższym czasie i skąd miałaby przyjść. No właśnie, bo niektórzy komentatorzy w prasie europejskiej wskazują na to, że właściwie nikt z władz dużych krajów demokratycznych nie skomentował w żaden sposób tego, co się działo na ulicach Hongkongu. Nikt nie mówił, że należy rozmawiać, że to jest walka o demokrację, o wyższe idee. Cisza zupełna. Cisza zupełna. I to właśnie pokazuje to, że Hongkongijczycy nie mogą mieć zbyt wielu nadziei na to, że uda im się zbudować chociażby ruch polityczny, który będzie w stanie coś osiągnąć realnie. I tu naprawdę nie ma przestrzeni na to, żeby takie partie mogły powstawać, żeby mogły działać, żeby miały coś realnie do powiedzenia. System polityczny Hongkongu jest bardzo skomplikowany. Tam nie ma wyborów bezpośrednich, są wybory elektorów przez wyznaczone grupy ludności. Tam demokracji nie ma. I gdy próbowano w pewnym momencie jakby domagać się tego, żeby zdemokratyzować te wybory, żeby rzeczywiście wszyscy obywatele Hongkongu mogli brać w nich udział, zostało to zablokowane również przez Chiny, które nie są zainteresowane, bo jest im o wiele łatwiej wpływać na kolegia elektorskie, które wybierają przedstawicieli do tutaj parlamentu hongkongijskiego i jakby nikomu to tak naprawdę nie zna rękę i Hongkongijczycy o jakiejś demokracji czy nie daj Boże, wyzwoleniu się spod władzy Chin Ludowej marzyć nie mogą i oni sobie z tego doskonale zdają sprawę. Myśli pani, że ludzie zostaną na ulicach i będą walczyć o to, żeby to prawo ekstradycji, umowa, ustawa została zupełnie odrzucona? Bo ma pani kontakt z ludźmi, którzy tam mieszkają, z informacjami, które stamtąd przypływają. Jakie są nastroje w tej chwili? Nastroje są raczej bojowe i z tego, co wiem, jest zwołana demonstracja na jutro, której nikt nie chce odwoływać i wszyscy nawzajem się zachęcają, że zawieszenie to nie jest odwołanie i że będziemy demonstrować, dokąd ta ustawa po prostu nie zostanie wyrzucona do kosza. Ale no jednak siła tutaj potencjałów i środków, którymi dysponują dwie strony, jest no, tak nierównomierna, że Hongkongijczycy mogą sobie jeszcze demonstrować, może nawet wyjść ich 7 milionów na ulicę. I władze mogą po prostu to przeczekać, tym bardziej, że teraz idą wakacje, wszyscy też obrady, parlament zawiesza swoją działalność niedługo. Mogą po prostu postawić na przeczekanie i na wyciszenie i nikt, jak wiemy, jak widzimy tutaj ze społeczności międzynarodowej, tym się jakoś też specjalnie nie przejmie i nie ma nikogo, kto mógłby wpływać ani na Hongkong, ani na Chiny, żeby zmieniły swoje nastawienie wobec demonstrantów. Doktor Katarzyna Sarek, sinolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Kultury Liberalnej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. W raporcie o stanie świata teraz Afryka. W ataku na jedną z wiosek w środkowej części Mali zginęło co najmniej 100 osób. Taką informację podały malijskie władze w poniedziałek, a kilka dni później zmniejszyły liczbę ofiar do 35, przy czym wciąż wiele osób jest uznanych za zaginione. Pewne jest, że zabici należeli do ludu Dogonów, a napastnikami byli najpewniej przedstawiciele ludu Fulanich. Za pośrednictwem internetu łączymy się teraz z Arturem Urbańskim z torre.pl. Prezydent Mali po ataku na wspomnianą wioskę wezwał do jedności narodowej i przerwania kręgu wendetty, w którym znajdują się Dogonowie i Fulanie. Tylko skuteczność tego apelu może być mierna, ponieważ obie grupy walczą ze sobą od lat i rzeczywiście zabójcze ataki odbywają się raz w jedną, raz w drugą stronę. Tak rzeczywiście jest. Peul, czyli Fulanie, czy Bororo, czy Udabi, to są cztery nazwy tego samego ludu, walczą z Dogonami od lat. Natomiast eskalacja tego konfliktu nastąpiła w tym roku i o tą eskalację raczej można oskarżać Dogonów, szczególnie takie ugrupowanie samoobrony dogońskiej, która się nazywa Danna Ambasagu, czyli tłumacząc to na język polski, to są ci, którzy wierzą w Boga. I to ugrupowanie w styczniu i w marcu tego roku dokonało kilku masakr wiosek ludu Peul, w których łącznie zginęło prawie 200 osób. I w odpowiedzi na to atak na Sobame Da, to jest ta nazwa tej wioski, która została zaatakowana przez Peul kilka dni temu, jest odpowiedzią, jest zemstą za tamte poprzednie ataki i należy najprawdopodobniej spodziewać się eskalacji w przyszłości, dlatego że jest to generalnie konflikt pomiędzy pasterzami, którzy wkraczają na tereny rolnicze, ale na ten, powiedzmy, podział pasterze, rolnicy i wkraczanie wzajem na własne terytoria nakłada się też podział religijny. Dogoni są w większości chrześcijanami, nie wszyscy, ale jednak. Natomiast lud Peul to są w większości przytłaczający muzułmanie i to muzułmanie mocno zinfiltrowani przez jedną organizację dżihadystyczną, Katibat, która się nazywa Katibat Masina. Jest to organizacja, która w tej chwili dokonuje na terenie Mali chyba najwięcej różnego rodzaju ataków zbrojnych, nie tylko przeciwko dogonom, to jest właściwie fragment tylko tej ich działalności, ale przede wszystkim mają na celu doprowadzenie do opuszczenia Mali przez wojska francuskie i przez wojska ONZ-u. Tutaj musimy wrócić do roku 2012, kiedy de facto na terenie Mali rozpoczęła się wojna domowa, przy czym aktorów w tej wojnie było co najmniej kilka. Oczywiście potem się jeszcze pojawili Francuzi, ale efektem tej wojny domowej jest to, co mamy w tej chwili. To znaczy Mali nie wróciło do stanu sprzed 2012 roku, sprzed wojny domowej. Przed 2012 rokiem ten kraj był krajem w miarę spokojnym, powiedzmy z incydentami. Natomiast 2012 to był rok przełomu, jeżeli chodzi o dzieje Mali. Zaczęła się wojna wyzwoleńcza Tuaregów, którzy opuścili, to są żołnierze tuareccy, opuścili Muammara Kaddafiego, przyjechali w liczbie 5000 żołnierzy z Libii razem ze sprzętem, z wyposażeniem i postanowili utworzyć niepodległe państwo, które się nazwali Azawadem. Opanowali połowę Mali, zatrzymali się, ale byli sprzymierzeni z szeregiem organizacji dżihadystycznych, które były związane z Al-Kaidą i te organizacje zaczęły dążyć do zajęcia Bamako, do obalenia rządu, dokonały odwrócenia sojuszy, stanęły przeciwko Tuaregom. W efekcie wylądowali tam Francuzi, wylądowali też między innymi Polacy. Byliśmy listkiem figowym tej operacji, około 20 żołnierzy brało udział w operacji uwolnienia od dżihadystów Mali. Natomiast efekt jest taki, że od tego 2012 roku aż do tej pory prawie całe Mali jest terenem różnego rodzaju akcji militarnych czy operacji zamachów dżihadystycznych, mających na celu wyrzucenie wpływów Francji i utworzenie państwa opartego na szariacie. Ilość tych zamachów niestety wzrasta. Czy rząd w Bamako w tej chwili w jakikolwiek sposób kontroluje terytorium Mali, przynajmniej w stopniu podstawowym? Czy to jest tak, że to jest jednak państwo, które jest w tej chwili w stanie rozsypki administracyjnej i militarnej? Rząd Bamako kontroluje terytorium całego kraju, natomiast wpływy dżihadystyczne i wpływy różnych lokalnych milicji, bo część ludów ma po prostu własne milicje, które współdziałają militarnie z rządem albo są neutralne, powoduje, że to nie jest taka władza tak silna, jak to się zwykło nam wyobrażać, że na przykład na terenie, powiedzmy w Polsce, wszystkie elementy siły, którą uosabia rząd, czyli policja, wojsko i tak dalej, są w rękach jednego rządu i on kontroluje pod każdym względem życie w kraju. Na terenie takich państw jak Mali, na terenie Sahelu, sprawowanie władzy bardzo często jest efektem wielu kompromisów pomiędzy różnego rodzaju ludami, organizacjami i w tym organizacjami militarnymi. Rząd Bamako kontroluje terytorium całego kraju, ale to nie jest władza pełna. Na terenie Mali w tej chwili funkcjonuje około 10 różnych organizacji militarnych, paramilitarnych, terrorystycznych, które okresowo potrafią kontrolować na przykład część jakiejś prowincji. Do tego rząd w Bamako ma do pomocy kontynent wojsk ONZ-u, to jest około 12 tysięcy żołnierzy w tym momencie, i współpracują z nim także wojska francuskie w ramach takiej operacji antydżihadystycznej, która się nazywa Operacją Barkhane. I dzięki temu ten rząd trwa. Myślę, że gdyby tych wojsk nie było, to jego dni byłyby najprawdopodobniej policzone. Ale w tej chwili dzięki tym wojskom jako tako panuje nad sytuacją w Mali. Tym niemniej jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. Ocenia się, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy ponad 300 osób w Mali, ponad 300 cywilów w Mali zginęło w różnego rodzaju walkach bądź zamachach. Prawie 200 osób zostało rannych, a ponad 200 osób zostało uprowadzonych. Więc to nie jest stan adekwatny do normalnego funkcjonowania jakiegokolwiek kraju. Wracając do dwóch grup, o których wspomnieliśmy wcześniej, o tych grupach mówię, z których jedna to koczownicy, pasterze, a druga to bardziej rolnicy. Możemy się spodziewać niestety, że tego typu masakry wiosek będą się powtarzać, że ten sposób działania wet za wet nie zakończy się na tym ostatniej masakrze, która miała miejsce kilka dni temu. Rząd po masakrze w Sobameda postąpił w ten sposób na teren prowincji Mopti, gdzie to wydarzenie miało miejsce i gdzie generalnie te dwa ludy się ścierają.